مجھے خطا کا رسالہ انسان مدینے میں رہے مجھ خطا مدینے میں رہے اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار مہمان مدینے میں رہے ان کی شہادت غم کو لے بھلا دے بلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے